จังหวัดอำนาจเจริญวัดถ้ำแสงเพชรวัดถ้ำแสงเพชรหรือวัดศาลาพันห้องตัววิหารตั้งอยู่บนยอดภูเขาประดิษฐานพระพุทธสายญาติยาว19เมตรภายในเจดีย์สถูปมีหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงพ่อชาสุภัทโทและภาพเขียนฝาผนังสีน้ำพุทธประวัติส่วนถ้ำนั้นจะอยู่ทางทิศเหนือของวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธานลักษณะงดงามภายในถ้ำมีเกล็ดหินส่องประกายวิบวับคล้ายแสงเพชรวัดดงเท่าเก่าตั้งอยู่ที่บ้านหนองเรือตำบลนาหนอหมอนาม้าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญที่นี่มีการค้นพบใบเสมาเป็นจำนวนมากมีอายุไม่น้อยกว่าพุทธศตวรรษที่12ถึง13หรือกว่า 1,000 ปีนอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปหินทรายสมัยธรวดีตอนปลายรวมถึงโบราณวัตถุเก่าแก่สมัยขอมเช่นพระนารายณ์หินที่เหมือนต้นไม้หินสลักภาพโบราณพุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานถนนชยางกูลมีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือแคว้นปาละซึ่งได้แผ่อิทธิพลมายังภาคอีสานประเทศไทยมีชาวบ้านเคารพสักการะบูชาเป็นจำนวนมากโดยในวันขึ้น15ค่ำเดือน3หรือวันมาฆบูชาของทุกปีชาวอำนาจเจริญจะจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองเป็นงานใหญ่ประจำปีอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหรืออ่างเก็บน้ำห้วยปลาแดกตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระมงคลมิ่งเมืองเป็นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรของกรมชลประทานมีทิวทัศน์สวยงามบรรยากาศเย็นสบายโดยเฉพาะช่วงบ่ายแก่ๆมักจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแก่งคันสูงช่วงฤดูร้อนของทุกปีแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญจะลดต่ำลงจนเห็นโขดหินเกาะแก่งซึ่งอยู่กลางแม่น้ำชาวบ้านเรียกกันว่าแก่งคันสูงเกาะแก่งขนาดใหญ่และสายน้ำโขงที่ไหลหลั่งกั้นระหว่างไทยกับสปป.ลาวเป็นความงดงามทางธรรมชาติที่เหมาะกับการมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ